matia butu eko ye matia mo kitoko mae bale na katia butu eko ye matia mo kitoko maria ke na kobomba sekele na katia motema maria ke na kobomba sekele na katia motema maria ke molingo na ngai Maria ke motema nangai, kobanga tena kobomba, sekele na katia motema. Maria ke na kobomba, sekele na katia motema. Maria ke na kobomba, sekele na katia motema. Maria ke motema nangai, Maria ke sheri damur, ya katoke pembeni epale. Maria ke me ma motema. Maria ke na kobomba. Sekele na katia motema, Maria ke na kobomba. Sekele na katia motema. Maria que molingo na gai,